σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Γεια σας και με τη νίκη. Αντίος κομαντάτε. Χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαν νιωτοπούλες. Τέλος.